بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في مشيئة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحلية شريف کے دالاد حبیب درزیدو درفتار ذکر اندر تکری فدی باب کی مصنف رحمت اللہ علیہ یو دری روایتنا ذکر کری چه نبی کریم علیہ السلام بسند درزیدو وبهی قال حدثنا قتیبت بن سعید قال اخبرنا ابن لهيعة عن ابي يونس عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا ما نوكت ليو شيئ جدير خيست بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مانو کتلے او شیڑیر خیستد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا کان الشمس تجری فی وجیہی تابوی گننور دارا فی جید دیپ دی مخ تاکی دا مخ نا بے پڑک او شغلی پورتا کی دی وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مَعَهُ كَثِيرًا أَسْرَعَ فِي مَشْيَةٍ شَاغِلَ دَيْرَ تِيزِي فِي مَشْيَتِهِ فَتْلُخْ فُلُكِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطْوَى لَهُ تَابُونَ جِنِزْمَكَ وَانْتَرَى غُنْدُولِ شِيبٍ إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنفُسَنَا مُنْبَذَعَنْ نَخْطَ مُشَقَتْ كِيَتُولِ وَإِنَّهُ لَغِيرُ مُقْتَرِسٍ اَوَيْبَتْ فَرْوَانَ سَاتَلَا فَخْفُلْ عَامْهِ اَتَوْ عَقْدَتْ بَرَوَانُ مُنْبَذَعَنْ نَخْطَهُ الْقُرْقَ سِيبَنُ شُرَسِيلِ اَيْبَتْ اَخْفُلْ مَعْمُولْ مُتَابِقْ فَرَفْتَارْ كِتْلِلْ امون بخکو شیشو مشاقت کولو خوبیام ورپسین رسیدو و بهی قالا حدثنا علی ابن حجر وغیر واحد قالو حدثنا عیس ابن یونسا عن عمر ابن عمر ابن عبداللہ مولا غفرا قال حدثنی ابراہیمو ابراهيم ابن محمد من ولد ابي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كان علي نل علي رضي الله عنه شكل وسب بيان ولد النبي صلى الله عليه وسلم قال فرمائل اذا ما شاء الله ابي شبدل تقلع تقلع نو قدم دے دا سے دزمک نرو چطولو کانما ینحط فی سبب تاب ابن کزیگی پاکت ازمکا کدبرنا تاب پسی قدمنا مبارک براکن نبل کی کلاو قدم دے چطولو کلاو قدم بد اللہ حبیب چطولو اذان پتی قدمنا مبارک میں نراکن و بھی قرآت سنا سفیان ابن وکی غاغر نابی عن المسعودی عن عثمان ابن مسلم ابن حرمز عن نافع ابن جبیر ابن متعم عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشاکل چی بطلو تکفا نمخی طرف لب جکاویدو تکفوان داسی جکاوید کانما الحط من سبب تاب یدن لیکو زیگی من سببن دکو غشت زینا کتا زیتا داد آوی دسلو آغا عادت مبارک درت بیان کو باب ما جا فی تقنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تقنع وی پتول دسارتا پیو طرف د امامی یا پتھادر برابر دکدا د پتی د پاسوی او کدلانی وی لکه حدیث د هجرت بخاری کې درد براشی او تیرشی وی دی چې نبی علیہ السلام د ابو بکر رضی اللہ عنہ کور سره متقنعا ثوبه زانی پجامه کې پټ کړو نو تقنو دې تا وای هر پټ کی طرف نه یا صدر نه یا بل کپڑا او پاوی دې سر پټ کړی سر پټو تغطیه الراس تقنو وای لکار دو رومال پسر چھولے دام تقنو آنے دیدے کی مراد سرے اچول دے یو پر دیدی پسر قناع پسر واچے سر دے غور کو جیردا غور والے ٹھوپیو پٹکی تو نرسی دا پٹکی تو نرسی وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى اباد علماء کرام د سنن تقنو نور کش منم ذکر کړي وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال وكيون قال ما ربي ابن شبيح عن يزيد بن ابان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال فرمى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يكثر القناع دیر بے پردہ استعمال اولاد پٹکی دلان دے پتھر کان ثوبو ثوب زیاتن اے بکی دیر استعمالول فگیرا و سر تا بوید نجامی جامید اغفیل والدی تیل بیڑیر استعمالول خدا بے خصوصیتو چی کپڑی بے گندنوی او دا اللہ دا حبیب پجامو کی با داغی پجامو کی با سپگن کی او قتمل وی داغی وینا نراختلا اللہ لقاوی رحم اللہ وی او دام بازو دا ماولی کری چی مچ بدائی پا کپرو نکی ناستو دا اللہ دا حبیب خصوصیات بازو علماء ذکر کری بعد علماء پدی ترتیب ذکر کری باب ما جاء باب دے پمیان دا کجراغنی فی جلفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پبارد ہے عبد ناس تید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلا حبیب بسنگتی ناس تو دا غید ناست ہے اتو طریقہ سوا جلوس و قعود دا الفاظ مترادف دی پدی باب کی دری حدیث دا سمسنم ذکر کری و بیه قرآت رسانا عبد بن حمید قرآن افان بن مسلم قرآن عبداللہ بن حسان عن جدته عن قيل بنت محرمة انها بشكرا صحابيه رضي الله تعالى عنها دي قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعات وقائد القرفصاء او غين عاص قرفصاء ناس خضر بار بار في رشيطة وقرفصاء ستوي ناس تو غی فناس تو قرف ساسرا تاسو لگر دی اگو نو اللہ سو پیری تیر سو اگر دی ایدہ دی ناس تو ایچ گناکی سڑے پز مکو لگئی داختی نیزی کیو دا لا سنت راتاو کی احتباس جو ارتا ہوئی گا نا وإماد الله حبيب صلى الله عليه وسلم وقتو دغشا الناس تو قالت دا صحابي وي فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما وقتو نبي عليه السلام المتخشع في الجلسة چه دي عجزي سر الناس تو پد يو قسم ناس تكي ورعبت من الفرق زد یرن پرپی دوشم طول پرپی دوشم زد اللہ حبیب ورطوی سکون اختیار کے یعنی نمادینا غطول یرلارا اللہ اختل حبیب تے اوروب ورکڑے ہو دیچو کتو نطول پرپی دوشم وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال وخبرنا سفيان بن الزهري عن عباد بن تميم عن أمه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم دكتل النبي عليه السلام مستلقيا في المسجد سنستا قروت في مسجد يخذي ويخفاق بالخفيباني ورد دا سینا منا مراغلی دا دلتا ورد اللہ حبیب دا سینا سو مسلم شریف کے دا سپر وطو نمنا راغلی دا دلتا ورد اللہ حبیب دا سپرو تو نولماء دا دعا و حادیث و تمن کی تدبیق دا سکڑے ورد پر وطو دو سورت نری اے دعا رختی دی غرولی دی نی رکڑی دی او یو قدم دی پرغت ببل قدمی ہے ندا سی کولو کی اسم زائقہ و باق نشتا زکر کلنگی ما چھولے ندی سر اصا عورت نسر گنی او مسلم شریف دا حدیث مزداد دارے چی او سری عربو بلنگا چھولو اب یادی یو خبر او چتکڑی پبل دی خیلا ندی سر عورت سر گنی ذکر اللہ حبیب دا داسی پریوتو دخپی دخپی دا پاسکی دو نمنو فرمائلا پوش ہوئی کنا تبی پوش وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَبِيمٍ قَرَامْ بَانَ عَبْدُلَّهِ بْنِ عِبْرَاهِيمِ الْمَدَنِيُ قال اخبركم محمد الانصاري عن ربيعه ابن عبد الرحمن ابن ابي سيد النبي عن جدي ابي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في المسجد شكل الجمعه كي كلا سو احتبا بيديه نہ تو زنگونو نہ لاسنا بیتا او کل لگتا اس کے دکھا رہے گو ایتا احتبام ہوئی دیتا قرخصام ہوئی اد جمعی پر از دا سے ناس کے نمن را دلی زک ادا سے ناس کا سری تا خوب را ولی نو ایمان اللہ حبیب کتر احتبا بی ادیہی صلوات اللہ علیہ باب ما جاء فی تکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پزمی داول سر تکات دا غشی توی جپاوی تکیاوی بالخ دے یا بل شیر اید اللہ دا حبیب تکیار اشی بارکی جدا قصب تکیاروالا مصنف رحمت اللہ علیہ پلی باپ کی سلور حدیث ذکر کری وبهی قرآت سنا عباس ابن محمد الدوریو البغدادی قال حدثنا اسحاق ابن منصور عن اسرائيل عن سماك ابن حرب عن جابر ابن سمره رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كثر رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا تكئا وعلى ولاه ساده تنبه وبالا على يساره فبستر افداغي فبستر نبی کریم علیہ السلام تکیا والے وغر تکیا خیو بستر دوارو تا جائزا حدیث کے دیوے کی دلی گز طرف تخصیص نلے دائر اتفاقی غنفی آمارو وبیہی قرآت سنا حمید بن مسعدہ قال احضرنا بشر بن المفضل قال احضرنا الجریریو عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه واله وسلم فرمائي الا احدثكم باكبر الكبائر ايات تبيانكم داغلود لغناهنو قالوا بلا يا رسول الله صحابه ویلو لنر یاد اللہ رسولا قال الاشراق بالله اللہ سر شرکول وعقوق الوالدین دمور اپنا امنا فرمانی قال رابی وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول ناس وکان متکیان تکی والیوا نراکینا وقال لي وشهادة الزور وشهادة الزور وقول الزور گواهی ده درو او یاوی ناد درو قال رأوی فما قالا میشو رسول اللہ صلی اللہ وسلم یقرر یقولوا صدا خبر قولا وشهادة الزور وقول الزور حتى قلنا تردیج من ولیته سکتا کاش چې د الله حبیب چپ شوه اے صحابه دې چې په د محبت د وجنه د الله د حبیب دې چپ کېدو تمنا او کا چې بار بار د الله حبیب دا خبره کوي نو ستړي بشي یو ځلم بکافی دا یو ظلم بس دا خبر کافی دا اولی گناہنا دا درد کی منوائی قتل زنا شراب غلا پچا تحمت لگول حق گواہی پٹول ندرو قسم دچامال قبض کول داخل گناہ کبائر دی سودی معاملہ چلی اتیم مال قرن شل رشوت اغسطن شل دمور اپلاب نافرمانی سل رحمی ختمول دروغ ویل رمضان روزه ماتول فنا کو تول کی سمے کول فرض مزدخ پل وقت نمخی کول رسو کول زکاة نور کول دارنگی عهد و آدم آتو اللہ پورا و گناہ کبائر دی و بیهی قال حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا شریف عن علی بن الاقمر عن ابی جحیفة رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے اما انا ارتزم فلا اقول متكئا نزفرات نقوم فتكيا سرا چتكيا دي والي او زد خرافكم ذکوی دا د توازن خلاف دا او کله چې خطا کې یاد والی نو ډیر خراب کړي کوي او دې سره باندې وایي چې تم غټي او تکیا سرا دا خراب هضمي غنا علماء لکلی چی سلور سورتون دی یو دا طول پا تکیا کی داخل نی یو دا پخیا عزت طرف بانی پا دیوار یا پا بالخ دی تکیا والے او خراب کے یادی کلو گرے خی طرف لپلاس دی تکیا والے یا پا بسلاس دی تکیا والے خراب کے دو سورتون شو او درین دادے سلور گوٹا ناستی داستی خوراکتا ناستا مکروحا دا او سلورم دادا ملاد بالختا یا دیوار تا تکیا کنی او خوراکتا خدا علیتی چالا اوزر دی او کو عذر وی باز بدن کی تکلیف وی خفیخ ہوگی ملا ہوگی وی نو دو عذر دو جنہ چی سنگ ور تناس کا آسان ہے ور پا مشکو دے دل فرض دی خوب چالا عذر انو آئے تناس تک ہے رکو او سجدہ دا فرض دا خو عذر والا کلک اشاری مشکل لکر اس و براشی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوزر دوجه ناد تکیا پا حالت کی خراف کنے و بیهی قال حدثنا یوسف بن اسحاق حدثنا وکیون حال حدثنا اسرائیل عن سماک بن حال عن جابر بن سمرا رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تکلو نبی علیہ السلام متکین علا وسادت تکی والی وپبالا امام عیسیٰ لم یذکر وکی علا ایساری ہی پگس طرفی نزی ذکر کرے حاکہ دارو یغیر واحد من اسرائیل نہ ہو روایت وکی ولانا نموحدا نبی جنگی و تن روافی ہی سی روایت کری پجیسی علا ایساری پگس طرف اللہ ما روایتا کبن من شعورا اسرائیل دل تبور د تکیا ذکر راهله د الله حبیب تکیا والے او په باله باندې باب ما جاء فی اتکای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اید تکیا باله نه علاوه په بل شیبانی لاس لگو لکام خاش واپیو بند دیلا کی تھے ندا سے اتقام دا اللہ حبیب کڑے کنا ندواو کی درتا غفرق ذکر کئی دتا کیا ذکر مخی تیرسو دین الاول اللہ حبیب کو بیمار ہے کی فباز صحابو تکیا لگو لی وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكئا قال حبيب بمار فخرج روته يتوكى على أسامة فتيأي لقول وقو أسامة رضي الله عنه وعليه ثوب قطري او قدي جام قطري وعد يمن غبن قصادر قد توشح به اغيزان نراتا وقلو فصل به ندئت موجوكو دا حدیث در پر کتاب اللباس کی تیر وبهی قرحت سنازل عبد الرحمن قال امرنا محمد بن المبارک قال حدثنا طواب بن مسلم الخطاب الحلبي قال اخبرنا جعفر بن برقان يا برقا عن طواب بن رباح عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال لي فرمائي دخلت وزن نشوم پر رسول الله صلى الله عليه وسلم تو بیماری آغاك توفی ایسی جائت و فاتشو وعلى راسی عصابت صفراء او غیف سربانی او زیارا کفرتا و کروا نماتی سلام و آشلو فقال یا فضل فقلت ناوی لبیک یا رسول الله قال اشدد بهذه العصابة تراسی کلق مضبوط کا پدی ٹکڑی زمادہ سر پدی جر کپر رات دا سر بھی خوگی گی ویتانا قال ففعنتما دا سوکل سمق عذابی اللہ حبیب کینا سفارا کفہو کی خلاص مبارک زما پوگی سمقا موزیدو و دخل فی المسجد او جماعت ترا دنشو وفي الحديث قصة اپ دی حدیث کی قصہ دا منبر تو پتو خلق راج مکری او د قصہ دا حدیث وی خلق کدما پر ذمہ دے چا حقونه وی نراش ایدا مطالبه کوي اخرت له پریزایما ایدار اللہ دا حبیب دا خوف الہی انتہا مخی رشت و عرص امات دی دا اللہ حبیب جماعت تراغے منبر تو خط و واضحو کو خلق راج مشور چاہ بانی چی ماں بانی صحقی نرادی شی و غرینن مطالبو کی مالوی بدنیوی بار بار دا اللہ حبیب دی خبری لانکون بار بار لانکون تردیج باری کتان پا اکی دل او مطالبی اوکی او دا اللہ حبیب غحفن ورطورکن دا اللہ حبیب غحفن ورطورکن دیکھ دام دیشی گرد اللہ حبیب دا دیوئی ہر مسلمان زنانا ناری نتا پکارنی خلو پردونا چالے ضرر رسولے دے چامال پٹکڑے پڑلے دے سوکی ازار کری دی چھٹولو ندما فی مطالبو کی آو تس حق وی چی غور تادا کی باب ما جاء فی صفت عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب دے تو بیان دا حقی چراغ دی دی فبارد صفت خراب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چی بسنگ خراب کولو داغی آداب در تذکر کئی دے باب کی پینزہ حدیث مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کری وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن ابراهيم ابن لكعب لكعب بن مالك رضي الله عنه ما نبيه اروالدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونبي عليه السلام يلعق اصابعه ثلاثا سطلی بے گتی دریوارا چه روٹھائی بے اخوڑا کر نبیاء بے گتی مبارکی سطلی ندا سنت طریقہ دا دروٹھائی پا سنتو کیاو دارا دخورات نفس دلاست ونزل نمخ کی گوتی سرسل مستحب دی بعض علماء وی دری پیرے آباد وی ندری گوتی دی علماء وی کلی دری پیرو سرسل و سرلا گوتی خیص فاشی اگور دا چید باز عادت دائی چی یو نوڑی و آلی پا پیندم ناس دے گتو سٹی دی سر خدا بڑھل خرا دی بیا غا سٹی دی گتی پا تو آم کی دن نکے گتی با آخر کی سٹی چی روٹائی دی بس کا در روٹائی نبس در فرات نبس دلا سنو دی منزلو نمخ کی گتی و ساتا حیر دی بیوی منزا سنت طریقہ غام دادا براست دتوام سیجی مخم تلاس ویزی و رس کندا مستقل سنت تی ندا اللہ حبیب بدری وارا گوٹی ستنی قال ابو عیسا و رواغیر و محمد ابن بشار اگر حدیث قال اتانا یلعق و صابعه و ثلاث دری اے و ادری وارا گوٹی بے ستنی بدری و گوٹی خراب کو لکن آدری ستنی انا غبن کی وئی گوتی بے ساتھلی دری پیری علماء ایسی دوارا خبری درستی پدری گوتو خراب کے نو دری وارا او ساتھا او دری دری پیری او ساتھا و بیهی قال حدثنا الحسن بن علی الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمان ثابت انا حسن رضی اللہ عنہ قال اے فرمائے اولی بیر اسلام ادا تلت و آمن چتو ہم بے اخرو لائقا سابعہ السلاس او بے ست لگو تدری و بہی قال حدثنا حسین ابن علی ابن یزید الصدائی والبغدادی قال حدثنا یعقوب ابن اسحاق الحضرمی قال حضرنا شعبت و نصفیان السوری عن علی ابن الاقبر عن نبی جعیفا رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فلا كن متكعا هر چیز نو خراس نو کوم پتکیا سرا زد تکیا په حال کې خراس نو کوم حدیث در تبق کې تیر شو و به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الاقمر نحوه وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروان ابن لكعب بن مالك عن ابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ودع الله رسول صلى الله عليه وسلم ياكل باصحابه الثلاث وراك بقولوا فغت دريو بعد روایاتو کی پپنزو گو تو داغی دا سٹھو دو ذکر را گرے ایک ضرورت نیو سڑے پنزو گو تو بانے خواہ کوئی دی لکہ اس بارے نرم شیر ریجی پدریو گو تو نشیر آغستے نبیاتو لی گو تیم استعمالو لیشی عوام فراد کی دری گو تی دی سڑے استعمالی او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چی خوراک بے کولو پا گتو دریو ویلعقو ہننا او بیا بے اغسر چنی وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دوكين قال حدثنا مسلم بن سليم قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول يؤتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر رويت ان الله رسول تكجوري فرايت ما وقت ياكل خراك يقول وهو مطعم من الجوع او غير رست تكيا وعلي ودل جنا رست ترست تكيا وعلي وا رست ترست تكيا وعلي وا رست ترست الله حبيب صلى الله عليه وسلم تكيا وعلي وا اے داملائی دیوار سر تکیا والے وا اے احادیث کی خمبن راغلی لیکن دا دضعف و دعوذر دوجنا نو دضعف و دعوذر دوجنا کسو فراستی و تکیا والی نو دا سدے کولشی باب ما جاء فی صفت خبز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب دې په بیان دا کې چراغ لینی په بارد صفات درو ټای د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خوبز د الله د حبیب ذکر کړي چراغ یې ټای په څنګه واد سبوا وبه قال حدثنا محمد بن المسنا محمد بن بشار ذکر الله الحبيب دروتو اغا معمول درس ذکر کوي په دې کې اتا حدیث دي قال حميد عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الاسود بن يزيد عن عائشه رضي الله عنها انها قالت دي فرمایلي ما شبع آل محمد نده مورشه آل ده محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز الشعیر دروتی دور بشنا یومین دورزی متتابعین فرلپسی حتی قبضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کردیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض کریشو ورا خبری تسوچ کاوی وی دورزی قمارا ته در شیر اٹھئی ندا پڑنی تاسو لکیر چی بی بیان تا دیو کال خرچ بدا اللہ حبیب کی خوا ادل توی دور دیر اٹھئی ندا پڑنی پا مڑا دگر ویدا دی بی بیان دا پاروا دخل زاد با برکت دا پاری زخیرہ نرکڑی دیر دا نه په لور ہے وای دا کال خرچ به ول کی خوا کو ازواج متطهرات بد ثواب د شوق د وجنا و ټول صدقه کا د بیا بکور خلیفہ شو بندا د دې حدیث زمانہ دا روټی پکې متواثر نوا کلب روټی وا نو کلب نو کجوری وی کلب ناروا متواتر پر اٹھئی مڑی دلنو ندور بشو در اٹھئی نم در ری مڑی شوینی تردیج وفات کریشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت ابا امامه الباهلي رضي الله عنه يقول شدوي دي صحابي ما كان يفضل عن اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتی واقعی دا اہل بیت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبز الشعیر روٹائی دور بشو اے دمرا لگو چی سیوا کی دانا لگنن دا خلق کو پکورنو کی غانمو اور پراتی سیوای دائی پکور کی دور بشو روٹائی بم سیوا کی دانا دمرا مقدار نو چی آغا دی پاتی شیئی ببی پپ مڑخے دن مڑے دن وبه قال حدثنا عبد الله بن معاويه الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد بن هلال بن حباب عن سرما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة في بيت رول خشبي فرلفتي طاوي النار وا وی وارو بال وجاوی صلی الله علیه وسلم لا یجدون عشاء ان ای بنند د شپیرو ټای ما سوتن وکانا اکثر خبزهم خبز شیر اکثر روټای دا ای روټای دور بشوا اے صحابه مالدار خدا الله حبیب بخل حال پټولو ناغی تب فتنوا و بهی قال حدثنا عبداللہ ابن عبدالرحمن قال حدثنا عبداللہ ابن عبدالمجید الحنفی قال حدثنا عبدالرحمن وهو ابن عبداللہ ابن دینار قال حدثنا ابو حازم عن سهل بن سعد انه قيل له ولشيدتا دي صحابي تويلس اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيا يعني الحواريه قال ابي دمي دي روتاي جت پڑلي وت پسين دمي دي فقال سهل صحابی مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقی آدمی دی روٹائی کتلی نو انو خوڑلی سنگ بیوا حتی لقی اللہ تعالی تردی چلا سرم ملاو تو فقیل لہو دی صحابی تویلشیو التانت لکم مناخلو ستاسو غلبیلو نو علا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزمانی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قال ما كانت لنا مناخل منذ فارغ البيدون ننو فقيل ولكن كيف كنتم تصنعون بالشعير تاغب دوربش روطي سر بياس كول چه شعرنا قال كنا من فخوه منذ فكي ورق فيطير منه ما توارا نوال بوطل تي آغا چه سبال وطل او بيابا کی اڑب مواغغن باقی اڑب مواغل اروحی ممت پخسا باقی بسو نعجنوه مواغل و بیه قرآت سنا محمد بن مشار قرآت سنا محمد بن مشار قرآت سنی ابی ان یونس ان قطالا انانس بن مالک رضی اللہ عنہ قال لے فرمائی ما قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآت ندکڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم على حوان حوان کثرت هاغه او زمم پک جایز حوان یا حوان دا می سوئی چې توام دې پروځي او دا هغه می سوئی چې غیر پارخ وی او د زمکې نه اوچت وی او دا د ډیرو مالدار مستو خلقو طریقه د الله حدیث په میز خوراک نه کړي د الله حدیث صلی الله علیه وسلم په میز خوراک نه کړي ولا فی سکرجتن ولا فی سکر رجت سکر رجا سکر رجا زمد سین و کاف دا او راد سکر رجا او فتح دا جدا ولکی غنتی لیخی لو ایجمام لیخنتی شیر فکیخی معمولی غنتی شیر فکیخی ولا خبض له مرقق او ند اللہ حبیب تا فراتی پخی کرش مرقق وی چپاتو پراتو تا قال فقلت لقتادا ما قتاد رضی اللہ عنہ فالا ما کانو یا قلود فسب خراب قولو چپا میں زنے اکڑے فقال على هذه السفر وفدي درستخانو فدي درستخانو بے خراب قولو پدید رستخانون بای خراب کونو زمد سین دا او دا کاف دیورارا سوفر ایو خراب پسکولو زمد سوف و سوفر جمد سفرتن لا داد سرمنی درستخان توئی قال محمد بن بشار یونس هذا الذی روان انقطارا هو یونس الاسکاف اسکاف شمیار توئی اسکاف ستا وئی وئی یونس الاسکاف اسکاف وئی چمیار تا وبهی قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا عباد بن عباد المهلبی عن مجالد بن شعبی المسروق قال دخلت على عائشہ وردن سن فائشی بیوی رضی اللہ عنہ فدعتنی بطوامن روی بلل ماتس طوام وقالتو بیویو فرمائن ما اشبع من طوامن زن مریدم دیو طوامنا فاشا او چزو غارم نبکیو جارم اللہ بکیتو مگر جارم قال قلتو لما ما یولی بیوی قال تذكر الحال التي رايا دوما حالها فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا جداشو پاره رسول الله صلى الله عليه وسلم دنیا نو والله ما شبع قسم بالله نو مرشد من خبز روتینا ولا لهم ندغنا مرتين ذكرتا في يوم واحد فيورسكي فَيَوْرَزْ كِ دُوَفِرِ دَوَخِ رُوْتَيْنَ مُرْشَوَيْنُو وَبِهِ قَرَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الاسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير نومر شعر نبي صلى الله عليه وسلم دروته دور بشن يومين متتابين ورز پر لپسے حتی یقبر تردی چی قبض کریشو وبهی قال حدثنا عبداللہ ابن عبدالرحمن قال حدثنا عبداللہ ابن عمر ابو معمر قال حدثنا عبدالوارثم سید ابن ابی عروبہ ان قطاد آنان سن نزی اللہ عنہ قال ما کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان پمیز خوان یا خوان ولا تل خبزا مرققا او نی شرط خوڑل وروتھئی نرممی دیوال حتا ماتا تردی شغی وفات شل د دنیا نلانل خواہی چپاتی او پراتی او نرم نرمو می دیوال روتھئی نمی خوڑلی بابو ما جا فی صفتی ادام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بس ته اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید دیر دیر گو رئی ورا دیدینا باب ما جا فی صفت ادام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا دیر دیر گو رئی ادام شمائل ختم شید رب جسلی والوالدی ولمشائفی ولزوجی ولولادی ولشمی ولقروعی ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك اني من المشركين